Paul Kalkbrenner z Berlina i Daft Punk z Francji. Taki europejski, międzynarodowy dzisiaj zestaw nagrań tanecznych. Cloud Rider i przed chwilą Give Back to the Music z tej płyty, która została wydana po latach, jeżeli chodzi o Random Access Memories. Wspaniałe dodatki i rarytasy dla fanów zespołu Daft Punk. Minutę temu minęła godzina trzecia, to druga część naszego dzisiejszego spotkania Jazz and Bass. No, przepiękny wideoklip do tego utworu, który teraz widziałem. Przypominam, że na początku września The Chemical Brothers wrócili z 10. albumem, wspaniałym For That Beautiful Feeling, Skipping Like a Stone. To utwór, który na początku promował wydawnictwo razem z Beckiem, no i po kilku tygodniach ukazał się wspaniały wideoklip do tej piosenki. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Rosin Murphy, jej ostatni album. No, przyznam się szczerze, że jeszcze nie do końca podszedłem do całości, ale cały czas cieszę się singlami. No nie przebrnąłem jeszcze przez cały album, tak jak Państwu powiedziałem, no bo nie da rady przecież wszystkiego ogarnąć, ale Państwo, jeżeli słuchają audycji Margana, to na pewno płytę znają na pamięć. Hit Parade, Rosin Murphy pod nowymi barwami, pod nową flagą nagrała album The Universe. Wspaniała ta piosenka. nawet o 3:11 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ci z Państwa, którzy włączyli dopiero teraz odbiorniki, tym z Państwa chciałbym powiedzieć, że dzisiaj motywem przewodnim jest album Blackbird Returns nowozelandzkiej formacji Fat Freddy's Drop, chociaż ciężko powiedzieć, że to album nowozelandzkiej formacji Fat Freddy's Drop. To rok 2013. Wtedy Fat Freddy's Drop wydali Blackbird, a po 10 latach te utwory zostały zremiksowane przez innych wspaniałych wykonawców z całego świata. Na albumie między innymi Jazza Nova i na albumie między innymi połączone siły Dub Pistols i Freestylers. No proszę posłuchać. get them bones in the water, leave them all day. Get them bones in the water, get them bones, leave them all day. Yeah. chciałbym wyróżnić jakąś ulubioną swoją pozycję na tym albumie Blackbird Returns, to chyba byłby to utwór Bones w remiksie Dub Pistols i Freestylers, a to chyba dlatego, że obydwu ekipom kibicuję od wielu, wielu lat. To nowe wydawnictwo spod znaku Fat Freddy's Drops. Polecam Państwu bardzo serdecznie i do płyty będę jeszcze wracał. Teraz mamy 25 minut po godzinie 3. Przypominam adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież to idealna pora do pisania maili. Down my face. No i tu w sumie idea podobna, bo to też ponadczasowy album Timeless Goldiego i po latach ukazał się album pod tym samym tytułem, ale z dodatkiem Remixes. I tutaj Searchlight Remix State of Mind to jeden z najpopularniejszych utworów na tej płycie. Pytają Państwo o wieczorne spotkanie w Trójka Live. No niestety dzisiaj wieczorem w Trójka Live się nie spotkamy, ale spotkamy się za tydzień i usłyszymy. Audycja będzie trwała 2 godziny, także już teraz Państwa serdecznie zapraszam na muzykę koncertową na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Brytyjski jazz, tak, to nieodłączny odcinek naszych sobotnio-niedzielnych nocnych spotkań. Dziś wybrałem Ezra Collective i Tiona Crossa. Nie wiem dlaczego, ale zawsze się wzruszam, kiedy słyszę tę tą wersję Back to Africa w wykonaniu Tiona Crossa. Wcześniej utwór Feli Kutiego Lady w wykonaniu niezwykłej formacji Ezra Collective prosto z Londynu. 17 minut pozostało do godziny czwartej. Tradycyjnie podczas naszych nocnych spotkań na koniec specjalnie dla Państwa przygotowany set z polską muzyką. Raz na milion lat w wykonaniu zespołu Milupa, a potem Zosia Szklarska razem z Muzamenem w kompozycji Nie wiem czemu. No i Dawid Podsiadło, Katarzyna Nosowska i Błażej Król ze swoich ostatnich długogrających płyt w utworach, które myślę, że Państwo znają, ale fajnie co jakiś czas sobie odświeżać te nagrania. A my serdecznie dziękujemy za uwagę. Elżbieta Różycka program zrealizowała, a ja nazywam się Michał Grałek-Grabkowski i miałem wielką przyjemność dla Państwa ten program przygotować. Życzymy spokojnej nocy i kolorowych snów. Do usłyszenia. Coś, czego nie chcesz wiedzieć. Nie wiem, czemu pytasz mnie, skoro wszystko mija się z celem. Nie wiem, czemu prosisz mnie o cokolwiek więcej, nic nie wiem. Nie wiem, czemu. Nie wiem, czemu. Myślę,

Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Przypomniała kroki.